بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جي نالے سان شروع ڪريان ٿو جيڪو نهايت مهربان باجهارو آهي اذا زلزلت الارض زلزالها جي وقت قيامت اچڻ جي ڪري زمين پنهنجي جنبش مطابق زور سان ڌُبندي واخرجت الارض اثقالها ۽ زمين پنهنجا وزن يعني بار باہر ڪڍندي وقال الانسان ما لها انسان يعني کافر چوندو ان کي ڇا ٿيو آهي يوم اذ تحدث اخبارها ان ڏينهن زمين پاڻ تي ڪيل عمل ظاهر ڪندي بان ربك اوحى لها ان لاءِ جو بيشڪ توهان جي رب ان کي يو حڪم ڏنو هوندو يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم ان ڏي ماڻهو ڇڙ وڇڙ ٿي پنهنجي رب ڏانهن موٽندا ان لاءِ ته پنهنجا عمل ان کي ڏيکاري فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره پوءِ جنهن ماڻهو واري جي ذري جيتري چڱائي ڪئي هوندي اهو ان کي ڏسندو ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره جي ماڻهو واري جي ذري جيتري برائي ڪئي هوندي اهو ان کي ڏسندو